Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler, bu hafta göreceğimiz ahlak dersi Targıb-ı Terip asıl kaynak olmak üzere doğru söylemenin gerekleri, yalan söylemenin haramlığı hakkında. Yalan, bildiğiniz gibi gerçeğe aykırı olan, yani doğru olmayan söz söylemektir. Bu da üç şekilde olabilir der alimler. Üç şekilde. Bir, bizim bildiğimiz manada bile bile, kasıtlı, insanın müptela olduğu bir şekilde, gerçeğe aykırı olacak şekilde doğru olmayan şeyleri dile getirmesidir ki bu alışkanlık haline getiren, bu işi düzenli rutin olarak yapan kimseler için söz konusu. Bir diğer yalan şekli şakayla bu iş yapanlardır. Şaka yaparken kişi yalan söyler, yalana dalar. Bu da genelde çok yaygın olan bir husus. Şaka yapıyorum, espri yapıyorum diye kişi yalana düşer ki bununla da karşı tarafı, karşısındaki insanı zor duruma düşürür. Veya bir mizahi iş yapar. Sonra da bunun gerçeğini açıklar ama ortada bir yalan vuku bulmuş olur. Bir de insanlar güldürmek maksatlı, yani onları eğlendirmek maksatlı yapılan şeylerdir. Buna soytarlık deniyor. Şaklabanlık deniyor. İnsanları güldürmek için olmayan şeyleri olmuş gibi veya olmayan şeyleri de olmuş gibi anlatıyor, söylüyor ve bu şekilde insanları eğlendirmek istiyor. Televizyonda ve benzeri ortamlarda, sinemalarda, tiyatro salonlarında bunun çokça örneği var. Bu üç tür var. Birisi kasıtlı, bilerek, aldatmak maksatlı söylenenler. Birisi şakayla bu işe bulaşanlar. Bir diğeri de bu işi eğlence maksatlı veya eğlendirme maksatlı yapanlardır ki bunların hiçbirisi caiz değildir. Yalan vebali onun sebep olduğu boyutlara orantılı olarak artar. Yalan neticesinde ortaya çıkan sıkıntı ne kadar büyükse onun vebali, sorumluluğu, günahı o oranda artmaktadır. Yalan hakkında gelen, şimdi okuyacağım ayet ve hadisler de mutlak olarak yalanın bu üç çeşidini yasaklar. Hiçbirisini istisna tutmaz. İster kasıtlı bilerek yapılan birinci kısım olsun, istersen şakayla karışık ikinci kısım olsun, isterse eğlendirme maksatlı şaklabanlık olan üçüncü kısım olsun. Hepsi bu yalan kısmına girer ve hepsi de yalan olarak büyük günahtır. Ve vebali de bu yalandan ortaya çıkan, sadır olan durumun büyüklüğüne göre artar. Ama büyük günah olmasını engelleyecek bir durum yok. Bununla ilgili okuyacağımız ilk ayetimiz Hac suresinde 30. ayet. Allah-u Teala Hac suresinde 30. ayetin ikinci yarısında buyuruyor ki Fectenibur ricse ve minel evthani ve çitenibu gavle zuhur. Yani putların pisliklerinden de sakının, yalan sözden de sakın. Yalan öyle büyük bir olay olarak zikrediliyor ki putlar ile birlikte zikrediliyor. Hepsinden de sakınılması gerektiği ifade ediliyor. Bir başka ayet-i cellede Ahzab suresi 70. ayette Allah-u Teala ya eyyühellezine aminu diye sesleniyor. Ey iman edenler. Ya eyyühellezine aminu tekullâhe ve kûlû kavlen sedîdâ. Ey iman edenler. Ey mümin kimseler. Allah'tan sakının, korkun ve doğru söz söyleyin. Yani yalan söz söylemeyin. Yalan sözden uzak durun. Doğruluğa sarılın manasına. Bir diğer ayetimiz de Gaf suresinde 17 ve 18. ayetler. Burada da kişinin söylediği sözlerin kayıt altına alındığı beğeniliyor. Rabbimiz Azze ve Celle tarafından buyuruyor ki اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ. Kişinin sağında ve solunda iki mütelakkiyan takip eden oturmaktadır. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Bir söz söylemeye görsün, bir söz telaffuz etmeye görsün, mutlaka onu gözetleyen ve kaydeden birisi vardır onun yanında. Yani melekler sahih hadislerde bunun beyanı bize geldiyse de melekler, görevli iki melek bizim sağımızda solumuzda oturan ve sağımızdaki iyiliklerimizi yazan, solumuzdaki kötülüklerimizi yazan melek yaptığımız her şeyi yaptığı gibi, yazdığı, kayıt altına aldığı gibi aynı zamanda konuştuğumuz her bir kelimeyi de kayıt altına alıyor. Dolayısıyla bu bizim için bir ikazdır. Ağzınızdan çıkana dikkat edin. Dikkatli konuşun, yalandan, iftiradan, gıybetten, dedikodudan ve benzeri haram işlerden sakının manasına sakındırmadır. Allah Azze ve Celle'nin kelamından anlayacağımız hükümlerden hususlanan birisi de mutlaka budur. Hadislere gelince münafıklık alameti olan ilk iki konuda, yani emanete ihanet etmek ve vaat ettiğinde, söz verdiğinde bu vaadinden, sözünden, anlaşmasından caymamak ile ilgili hususada zikrettiğimiz bir hadis vardı. Onu burada tekrar edelim. Konunun ehemmiyetine binaen. Enes bin Malik ve benzeri birçok sahabeden gelen bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu altı hususta bana kefil olun. Yani onları yerine getirin. Ben de sizin için cennet kefil olayım buyuruyor. Bunlardan birisi sizden biri konuştuğu zaman yalan söylemez. Birincisi, ilki yalan söylemez. İkincisi, söz verdiği zaman sizden birisi sözünden caymasın. Ahdine vefasızlık göstermesin. Üçüncüsü, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ihanet etmesin. Emanete hainlik yapmasın. Dördüncüsü, gözlerinizi indirin. Yani harama bakmayın. Beşincisi, ellerinize hakim olun. Haramı tutmayın. Ve altıncısı, ırzınızı, fercinizi koruyun. Yani zinaya düşmeyin. Bu altı şeyi yaparsanız ben de size cenneti kefilim. Cenneti garanti ediyorum. Buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Zaten bunlardan ilk üçü münafıklığın alametleriydi. Her kim de bunlar bulunursa onlar münafıktı. Ameli münafık. Onu da zaten değinmiştik. Okuyacağımız ikinci hadis bununla ilgili yalanın ikinci kısmı olarak zikrettiğimiz şakaya değiniyor. Ebu Umame radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Beyhaki Ebu Davud Tirmizi İbn-i Mace rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim der Ebu Umame. Ben şakayla da olsa yalanı terk eden, yalan söylemeyen kimse için cennetin ortasında bir köşke, eve kefil. Şakayla da olsa yalan söylemeyecek. Kişi şaka yapmayacak, elbette ki yapacak. Şaka yapmak insanlar arasında ülfeti kazandırır, ülfet sağlar, muhabbet sağlar. Ortama neşe katar. Ancak bu şakanın içerisinde yalan olmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaka yapardı ama şakası hiçbir zaman yalan olmamıştır. Yalan girmemiştir. Şakayla da olsa yalanı terk etmek. Yani yalanı mutlak terk edeceğiz. Kasıtlı yalanı mutlaka terk edeceğiz. İnsanları güldürmek maksatı, eğlendirmek maksatı söylenen yalanı kesin terk edeceğiz. Bununla beraber şaka yaparken, mizah dediğimiz espri yaparken de şakadan sakınacağız. Bu şekilde yalana düşmeyen kimseye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennetin ortasında bir köşk olacak diye kefillik yapıyor. İbn-i Ömer radıyallahu anhumudan gelen bir hadis-i şerifte Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde İbn-i Ebit Dünya, Taberani ve Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört haslete, huya sahip isen dünyadan elde edemediğin şeylere aldırış etme buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam. Şu dört şeye sahipsen. Bir, emaneti muhafaza etmek. Emanete riayet ediyorsan, koruyorsan. İkincisi, doğru sözlüysen. Doğru sözlüysen. Yalan söylemiyorsan. Üçüncüsü, güzel ahlak sahibiysen. Yumuşak huylu, geçimi kolay bir insansın. Ve dördüncüsü, yiyecek hususunda iffetli, kanaatkar isen, yani eline geçene yetiniyor, harama yönelmiyor ve israfa kaçmıyorsan, kanaatkarsan, bu durumda senin elde edemediğin dünyalık hiçbir şeye değer verme. Hiçbir şey önemseme. Şunun da yokmuş deme. Ama bunlar olsun. Bunlar olursa senin için çok büyük kazançtır. Başka bir şeye ihtiyacın yok. Neymiş? Emanete riayet, doğru söz söylemek, güzel ahlaklı olmak ve yiyecek hususunda iffetli olmak, kanaatkar olmak. Allah Azze ve Celle bizleri onlardan yapsın. Dördüncü hadisimiz İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelmekte. Bukhari ve Müslim'in ittifak ve rivayet ettiği bir hadis. farklı lafızlarla, farklı hadis kitaplarında, farklı ravilerden geliyor. Ancak ben en çok bilineni aldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe götürür, iyilik cennete götürür. İnsan doğru olmaya ve doğruluğu aramaya devam ettikçe sonunda Allah azze ve celle onu sıddık, çok doğru, çok iyi tasdik eden diye kaydeder. Yalanlarla şiddetle sakının. Çünkü yalan insanı fucura, yani isyan olan hususlara, günaha sürükler. Fucur da insanı cehenneme sürükler. Kul yalan söyleye söyleye ve yalan araştıra araştıra, yalan peşinde koşmaya devam ettikçe sonunda Allah katında kezzap diye yazılır. Yani çok yalancı. Çok yalan söyleyen diye yazılır. Ebubekir Es-Sıddık radıyallahu anh'tan gelmekte bu hadis. İbn-i İban sahihinde ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyilikle beraberdir ve her ikisi cennettedir. Yalandan sakının. Çünkü yalan fucurla, yani günahla birliktedir ve bu ikisi cehennemdedir. Az öncekinden daha sert ifadeler, daha kesin ifadelerle geliyor. Doğruluk İyilikle beraberdir, her ikisi cennettedir. Doğru olanlar, iyilik sahipleri cennettedir. Yalan, fucurla, kötülükle beraberdir, kötülük sahipleri. Yalan söyleyen kimseler cehennemdedir. Bu ve benzeri lafızlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yalandan şiddetle sakındırdığını görüyoruz. Şiddetle sakındırdı. Hatta az sonra bir hadis daha gelecek. Birisinden yalan tespit ettiği zaman ona karşı tavrını çok açık ortaya koyacak. Ve Aleyhisselatü Vesselam yalandan uzak durmamızı şiddetle emrediyor. Bu da istisna edilen durumlar hariç. O da az sonra gelecek. Yalanın uygun olduğu, caiz olduğu 3 yer var. Bu 3 yer dışında büyük küçük, zarar veren vermeyen her türlü yalanı içeren bir tehdittir. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı ve uzak durmasını emrettiği, şiddetle emrettiği yalan hususu büyük olsun, küçük olsun. Yani bazıları çok büyüktür. Bazıları küçüktür, basittir, ufaktır. Bunu da bunu da içerir. Birilerine zarar veren yalanda, birilerine zarar vermeyen, böyle kendilerinde etkisi zayıf olan yanında bu yasak olan, tehdit içeren kısma girer. Yani yalanın her türünden şiddetle sakınmak gerekir. İstisna edilenler hariç az sonra gelecek. Nisa suresinde 69. ayette Allah Azze ve Celle Allah'a ve Resulü itaat edenlerle ilgili bir hüküm beyan eder. Buyurur ki وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّد۪يق۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَغ۪يبًا Allah'a ve Resulü itaat edenler, onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, peygamberler yani, sıddıklar, dost doğru olanlar, şehitler ve salihlerle birliktedir. Ve onlar ne de güzel arkadaştırlar. Refiktirler. Yani Allah'a ve Resul'e itaat edenler dört sınıfla birliktedir diye zikrediliyor. Bunlardan ikincisi konumuzla alakalı olan kısım. Nebilerden sonra sıddıklar geliyor. Çok doğru olanlar. Sadıklar. Doğrucular. Doğrunun peşine koşanlar. Şehitler onlardan sonra geliyor. مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّد۪ي۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ Salihler ve şehitler sıddıklardan sonra geliyor. Yani dost doğru olmak, sadık olmak, sıddıklardan olmak, yani doğruyu araya araya, doğruya iltizamı göstere göstere Allah katına sıddık diye yazılanların Allah katına böyle bir değer var. Üstün makamların ikincisi olarak zikrediliyor. Risalet verilenlerden sonra ikinci basamakta zikrediliyor. Allah yolundaki şehitlerden daha üst, daha bir üst basamakta zikrediliyor. Dost doğru olmak böyle bir kazan. Böyle bir kazanım. Allah-u Teala bize doğruluktan ayırmasın. Azze ve Celle. Bir başka hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Ebu Yala, Ahmet bin Hanbel, Taberani ve benzeri hadis kitaplarında geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul şaka ile de olsa yalanı terk etmedikçe doğru bile olsa münakaşayı, mücadeleyi terk etmedikçe tam anlamıyla iman etmiş olmaz. İki şey söyleniyor. Bir, şakayla da olsa yalanı terk etmedikçe kişi, bir de haklı olduğu halde, doğru olduğu halde, davasında, iddiasında doğru olduğu halde birileriyle münakaşayı, nizahlaşmayı, tartışmayı terk etmedikçe iman etmiş olmaz. Hakiki manada. Tam kamil mümin olmaz. Burada İslam dini bize Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle iki şey emrediyor. Bir, yalandan sakınmak. İki, Müslümanla münakaşayı terk etmek. Haklı bile olsa. Bir başka hadiste geldiği üzere haklı bile olsa münakaşayı terk edene Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennette bir köşk vaat ediyor. Haklı bile olsa. Davasında, iddiasında haklı. Ama münakaşa bir şey getirmeyecek. İki kişinin arasını ayırmaktan başka bir şeye sebep olmayacak. Öyleyse o münakaşayı terk etmek gerekir. Evet. Demek ki hakiki manada iyi bir mümin olabilmenin yolu bu hadiste geldiği üzere şaka dahi olsa yalanın büyüklüğünü tamamen terk etmekten bir de münakaşayı araları ayıran münakaşayı terk etmekten geçiyor. Bunun bir başka lafzı ise Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kul mizahı ve yalan söylemeyi ve de haklı bile olsa tartışmayı terk etmedikçe imanın açıklığına, olgunluğuna eremez. Mizah yani insanları çok güldürmek için espri yapmak, şaka yapmayı ve yalanı. Ama özellikle bu ikisinin birlikte zikredilmesi ya, mizah espri yaparken yalanı katmayı. Öyle söyleyelim. Bu ikisini terk etmedikçe ve haklı olduğu halde haklıyken iddiasında doğruyken bile münakaşayı terk etmedikçe imanın olgunluğuna, sarihliğine, açıklığına ulaşamaz, bunu tadamaz. İmanın tadını alabilmek için demek ki az önceki hadisini birleştirdiğim zaman yalan söyleme, şakayla da olsa, mizahla da olsa yalan söyleme terk edilecek ve faydasız münakaşalar, tartışmalar terk edilecek. Bir başka hadisimiz Ayşe radıyallahu anh'dan geliyor. Farklı hadis kitaplarında farklı lafızlarla geliyor. Ben 3 tane lafızın 3'ünü de aktaracağım size. Birincisi, buyuruyor ki Ayşe validemiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yalan işittiği, yalan hissettiği kişiye karşı tavrını açıklarsa sadette. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a göre yalandan daha çok buğz edilen, daha kötü bir huy yoktu. Kimin az bir şeyle de olsa bir yalanını öğrense, muttali olsa, sonradan tevbe ettiğini bilinceye kadar onu kalbinden söker atar, çıkartır. Az bir şey dahi olsa yalanını tespit etse, duysa veya anlasa. İbn-i İbban'ın rivayetine ise şöyle gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göre yalandan daha kötü bir huy yoktu. Bir kimse onun yanında yalan söylemiş ise bu hususta tevbe ettiğini bilinceye kadar gönlünde böyle yalancı olarak kalmaya devam ederdi. Yani adı yalancı olurdu. Yalancı damgasını ona vurur ve o tevbe edinceye kadar o damgayı ondan silmez, kaldırmazdı. Hakim'de gelen rivayet ise şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göre yalandan daha kötü, daha buğz edici, nefret ettirici bir huy yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin az da olsa yalan söylediğini tecrübe ederse tevbesini yenileyinceye kadar onu gönlünden çıkartırdı. Kamil müminlerde de böyle değil midir? İmanın gereği olsa gerek bu husus. Ben öyle zannediyorum. Kamil müminler de herhangi birisinden bir yalan hissetti mi, duydu mu, onu anladı mı? Artık o kimseye karşı kalbinde otomatikmen bir buz, soğuklaşma, soğukluk hissedecektir ve ona karşı güven duygusu azalacaktır. Yani her söylediğinde bir yalan olma ihtimali hep gündemde, aklının köşesinde olacaktır. Aleyhisselatü Vesselam buna karşı çok daha şiddetliydi. Çünkü o yalana karşı çok hassastı. Yalan söylemenin ne kadar kötü bir şey olduğunu ashabına özellikle öğretir ve yalan söyleyen kişiye karşı asla tahammül göstermezdi. Buna rağmen büyük günah işlemiş ise ve doğrudan ayrılmıyorsa da ona karşı müsamahakar davranırdı. Onun bir örneği mesela Tebuk gazvesinden geri kalan 3 sahabe. Onlardan hadisi bize uzunca rivayetten Ka'b bin Malik'in rivayetinden anlatıldığına göre Ka'b'ın kendi ifadesi diyor ki Aleyhisselatü Vesselam savaştan döndü o insanlara, daha doğrusu savaştan geri kalan tüm insanlara, münafık veya mümin tüm insanlara geri kalış gerekçesini sorunca hepsi bir şeyler söyledi. Ancak bu 3 kişi yalan söylemedi. Onlardan birisi hadisin ravisi Ka'b bin Malik diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda, ya Resulallah, şu an senin yerine başka birisi olsa ben güzel konuşacağım ve karşındakini kolayca ikna eden bir yapıya sahibim. Bir şeylerle seni razı edebilirdim. Seni razı edebilecek bir şey söylerdim. Ama ben biliyorum ki seni ben bugün razı edersem, yani yalan söyleyip senin gönlünü alsam bile Allah beni yarın sana karşı rezil rüsva edecektir. Bunu biliyorum. Ve sonra içinde bulunan hali anlatıyor. Ben şimdiye kadar savaşa çıktığımız hiçbir dönemdeki kadar zengin değildim. Bineğim iki taneydi. Ama buna rağmen şöyle şöyle oldu, böyle böyle oldu. Olayı anlatıyor ve Allah Azze ve Celle'nin yol göstermesiyle, teedibiyle onlardan 50 gün uzak duruyorlar. Ama bu 50 günlük süre içerisinde Ka'b bin Malik'in yeni ifadesiyle ben namaz kılardım ve Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle gözlerdim. Göz ucuyla bana bakardı. Benim ona baktığım gözle bakışlarını çevirirdi diyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam onun yalan söylemediğini bildiği için, ki zaten onu huzurundan gönderirken sen doğru söyledin, Allah senin hakkında bir çıkış yolu yaratıncaya kadar şöyle şöyle yaptı, ona yol göstermişti. Gene göz ucuyla ashabına bakıyor. Bütün sahabesini onlarla konuşmaktan alıkoyuyor. Hatta kimisinin eşlerini evinden gönderiyor, babasının evine. Öyle şiddetli bir teedip, edeplendirme var. Ama buna rağmen göz ucuyla gene sahabesini takip ediyor. Çünkü o doğru söylüyor. Yalancı değil. Doğru söyleyene bir o kadar muhabbeti var. Ama İslam'ın gereği olan bazı edeplendirme kısmından cezayı da ihmal etmiyor şüphesiz. Evet, yalan ashab-ı kiram arasında bilinmeyen bir şeydi. Ashab-ı kiram arasında yalan bilinmeyen bir şeydi. Bundan dolayı sahabe-i kiramdan herhangi bir hadis geldi mi, bu doğru mudur, yanlış mıdır? Aleyhisselatü Vesselam bunu söylemiş midir, söylememiş midir? Araştırılmazdı. Ne zaman tabiin dönemi başladı, o zaman yavaş yavaş artık o hadisin ravileri sorgulanmaya, onun ahlakı, onun bilgisi, onun ezber kuvveti sorgulanmaya, araştırılmaya başladı. Yoksa ashab-ı kiram arasında yalan bilinmeyen bir şeydi. Bundan dolayı insanların birbirine olan güveni had safhadaydı. İtimat, toplumun birbirine olan sıkı sıkı sarılması had safhadaydı. Allah bizlere de öyle bir dönemi, öyle bir asrı yaşatsın Azze ve Celle. Çünkü hayat güven üzere çok daha değerli, çok daha güzel. Abdullah bin Amir radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Ebu Davud ve Beyhaki rivayet ediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimizde otururken annem beni çağırdı der. O zaman daha çocuk. Hadisin ravisi Abdullah radıyallahu anh. Ve annem bana dedi ki gel şu elindekini sana vereceğim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derhal anneme seslenerek ona ne vermeyi kastettin diye sordu. Annem de ona bir hurma vermeyi kastetmişti. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anneme hitaben dedi ki eğer ona bir şey vermeseydin sana bir yalan günahı yazılırdı. Bu hem babalarda hem annelerde hem abilerde hem de ablalarda çokça vuku bulan bir hastalık. Sana bir şey vereceğim deyip kandırmak. Halbuki bu anne ile çocuk arasında vuku bulan bir olay. Ama İslam dini buna dahil müsaade etmiyor. Annenin çocuğunu mesela bir haramdan el çektirmek için veya onun karnını doyurmak için veya başka bir maslahatı gereği onu kandırmasına müsaade etmiyor. Ve bunu kandırma, yalan diye ifade ediyor. Ve buna bir yalan günahı yazıyor. Bu hatayı işlemeyen anne var mıdır sizce? Çünkü bunu öyle basit görüyor, öyle basit alıyor ki insanlar böyle olmazsa olmaz hayatın parçasıymış. Bilakis Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Eğer ona bir şey vermeyecek olsaydın, yani gel sana şunu vereceğim diye çağırdığın çocuğuna bir şey vermeyecek olsaydın sana bir yalan günahı yazılır. Yalan söylemek böyle büyük bir şey. Büyük günahlardan olduğu zaman da onu ne siliyordu? Nasuh tevbe. Nasuh tevbe siliyor. Nasuh tevbe ile ancak silinebilir. Kişi bu günahından temizlenebilir. Öyleyse kardeşler, özellikle böyle sıkıştığımız zamanlarda veya kelamı, sözü, kelimeyi çoğalttığımız zamanlarda isteyerek veya istemeyerek düştüğümüz bu hatadan sakınmaya çalışın. Yalanın büyüğü küçüğü yok. Hepsi haram, hepsi günah, hem de hepsi büyük günah. Ancak vuku bulan neticeye göre onun vebali artıyor, azalıyor. Ancak hepsi büyük günahtır. Şakayla da olsa, espri yapıyorum diye de olsa yalan söylememek, yalanla şiddetle sakınmak gerekir. Naslar bize çok açık olarak bunu öğretiyor. Bununla beraber yani yalanın aslen haram olmasına karşın bir takım şartlarla caiz olduğu yerler de var. Şimdi o hadisi okuyacağım. Ümmü Kulsum radıyallahu anhadan gelmekte hadis. Demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bukhari ve Müslim'de geliyor bu hadis. İnsanların arasını ıslah etmek, düzeltmek amacıyla hayır aktaran kişi veya hayır söyleyen kişi kezzap yani çok yalancı değildir. Buyuruyor aleyhissalatü vesselam. İnsanların arasını düzeltmek için hayır nakleden. Olmayan bir şey ama hayır. İki kişinin arasını düzeltmek için söylenen bir söz. İşte bu durumda bir şey aktarıyorsan yani falan insanın hakkında şöyle düşünüyor veya şöyle söylüyor veya şöyle sen lehine bir şey yaptı diye olmayan bir şeyi aktarmakta, söylemekte veya ikisini barıştıracak, ikisinin arasını düzeltecek, buğzu, kimleşmeyi, nefretleşmeyi giderecek herhangi bir şey söyleyen kişi yalancı sayılmaz buyuruyorsunuz. Ümmü Kulsum radıyallahu anha Müslim'in rivayetinde sözünde şöyle devam ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin insanların konuştuğu hususlarda şu üç mesele dışında bir şeye yalan söylenmesine ruhsat verdiğini işitmedim. Yani bu üç şeye ruhsat verirdi yalana, onun dışında hiçbir şeye ruhsat vermezdi. Bunlardan birincisi savaşta düşmana karşı. Düşmanı aldatmak için. Müslümanların lehine, düşmanın aleyhine yalan söylemekte bir beis yok. İkincisi insanların arasını düzeltmekti. Hadiste geldiği üzere. Müslümanların arasını düzeltmekte, ıslah etmekte, aradaki kinleşmeyi, düşmanlığı giderme hususunda yapılan yalan, müsaade edilen yalanlardan. Ve üçüncüsü de kişinin hanımıyla, hanımının da kocasıyla kendisi arasında konuşmasında yalana cevaz var. Mutlak değil tabi, kayıtsız değil bu kısım. Alimler bu kısmı izah ediyorlar. Bu üç yerde savaşta düşmana karşı Müslümanların arasını ıslah etmede düzeltme de bir de karıyla kocanın arasında geçen bazı konuşmalarda yalana ruhsat veriliyor. Onun dışında yalana ruhsat verilen hiçbir yer yok. Savaşta düşmana karşı söylenen yalanın mahiyeti belli. Müslümanlar aleyhine olmasın. Düşmanlar Müslümanlar hakkında bilgi sahibi olmasın. Dolayısıyla onlara karşı taarruza bulunacak veya onları vuracak tarzda bir bilgiye sahip olmasın diye bilakis düşmanın cesaretini kıracak veya düşmana kalbine korkutacak tarzda yalan şeyler söylemek, gerçeğin zıttını söylemek bunlar caizdir. Ki savaş hileden ibarettir. Hazreti Aleyhisselam'dan gelen hadis üzere. Bu da bir hilenin bir çeşididir. Düşmana ele geçen casusun veya esir kimselerin veya aradaki aracıların yalan söylemesi. Nitekim Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında bu vuku bulmuştur. Mesela onlardan birisini söyleyeyim size hatırlatayım. Hendek Savaşı esnasında Mekke müşrikleri bazı Yahudilerle işbirliği yaparak Medine'den Nebi Aleyhisselam'ın şehrini kuşattıkları zaman Medine'deki Yahudilerden bir grup ile Mekke müşrikleri aralarında anlaşmışlardı. Medine'deki Yahudiler Resulullah Aleyhisselam ile Müslümanlarla anlaşma yapmışlar. Dayanışma anlaşması imzalamışlardı. Mekke müşrikleri de bazı Yahudilerin devreye girmesiyle ve münafıkların devreye girmesiyle ihanete karar vermişti. Bunu öğrenen sahabeden birisi Resulullah Aleyhisselam'dan müsaade istedi. Dedi ki ben o Mekke müşrikleri de aram iyi, o Yahudi kabilesiyle de aram iyi. Eğer dilersen ben onları birbirine düşürürüm. Dedi o da yap. Nasıl yapıyorsan yap dedi. Nitekim bitti. Her iki grubu birbirine düşürdü. Ve aralarındaki anlaşmayı bozdu. Neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine kuşatması kırıldıktan sonra daha silahlarını çıkarmadan, zırhını çıkarmadan o kabilenin üzerine gitti. Onları Sa'd bin Muaz radıyallahu anh'ın hakemliğiyle erkeklerini öldürdü. Kadınlarını, çocuklarını ve mallarını esir ve ganimet mal etti. Evet, o olayın vuku buluşu bu şekilde savaşta söylenen bir yalanla olmuştur. Yoksa Müslümanların anlaşması bozulmuş, arkadan ihanet de belki de olay tam tersine dönecekti. Allah buna müsaade etmedi. Evet, insanların arasında ıslah hususta zaten belli. İnsanları birbirine sevdirecek, aramanlık düşmanlığı giderecek, kırgınları yok edecek tarzı insanlar arasında yalan söylemek, onun sözünü ona güzel nakletmek, onun sözünü ona güzel nakletmek veya güzel söz söylüyormuş, güzel iş yapıyormuş gibi onları ısındıracak şeyler söylemek de yalan olmaz. Çünkü burada önemli, ciddi bir maslahat vardır. Birlik, beraberlik devam edecektir. Efendim, ayrılık girmeyecektir. Düşmanlık, Allah Azze ve Celle'nin hiç sevmediği bir şey Müslümanlar arasında, o düşmanlık kırılacaktır. Bunun gibi bir kazanım olacağından dolayı Allah-u Teala buna müsaade etmiş. Bir diğeri de kişinin hanımıyla veya hanımın kocasıyla olan bazı konuşmaları, hepsi değil ama bazı konuşmalarına yalan hususuna müsaade ediyorlar. Alimler bunu açarken diyorlar ki, mesela erkek kişinin hanımına öyle olmadığı halde sen benim için en değerli hanım kadınsın demesi, sen dünyanın en güzel hanımısın demesi, yemeklerin çok güzel demesi olmadığı halde mesela, sen çok temiz tertipli birisin demesi mesela. Buna benzer, hakikatte olmayan ama yuvaya saadet getirecek, huzur getirecek, karı koca arasını güzelleştirecek, uygunlaştıracak tarzı şeyler söylemesi, hakeza kadınla kocası için bu şekilde birbirlerine şeyler söylemesi, ihanet olmadığı sürece, aldatma olmadığı sürece güzel bir fayda elde edecekse bunlara cevaz verilmiştir. Yoksa mesela birisine söz verip de o sözünü çiğnemesi, bu asla kata caiz olan bir yalan kısmına girmez. Evet, bunların özetine gelince yalan aslen haramdır. Müsaade edilen bu üç yer dışında asla ve kata Müslümanın rağbet etmemesi ve şiddetle sakınması gereken büyük günahlardandır. Ancak söz maksatlara ulaştıran vasıtalardandır. Bu yüzden yalana başvurmaksızın ulaşılması mümkün olan güzel maksatları elde etmek için yalan söylenebilir. Bununla beraber eğer mümkünse bunun tevriye ile giderilmesi, tevriye yapılarak o sıkıntılı halden kurtulması çok daha evli alandır. Alimlerin bazıları hadiste gelen yalana ruhsat verilen üç şeyi tevriyede isimlendirmişlerse de aslen bu cevaz verilen yalan kısmıdır. Bununla beraber tevriye dediğimiz hususta kişi bir söz söyler, karşıdaki anlamak istediği gibi anlar ama söyleyen kişinin maksadı başkadır. Buna da tevriye deniyor. Buna bir örnek verelim. Ahmet bin Hanbel Rahimahullah'ın meclisine, ders meclisinde onun dersine katılan talebelerinden birisini zarar vermek maksatlı birisi soruyor. Ahmet bin Hanbel de avucunu gösteriyor. O burada yok diyor. Zaten onun burada ne işi var diyor. Yaptığı hareket bu. O burada yok, onun burada ne işi var diyor. Bu tevriyedir işte. Ahmet bin Hanbel meclisinde olduğu halde talebesi o burada yok demiştir. Ama onun kastettiği şey avucunun işidir. O avucumun içinde yok, zaten onun burada ne işi var demiştir. O tevriye yapmıştır. Karşısında bu sözü dinleyen kimse ise benim meclisimde yok anlamıştır. Bunun gibi biz de herhangi bir zarar maksatlı veya bir sıkıntı doğuracak, haram bir iş ortaya çıkacak böyle bir durumda soran kişiye biz başka bir şeyi kastederek ona cevap verebiliriz. O kendi anlamak istediği gibi anlar ama biz yalan söylememiş oluruz bu şekilde. Bunun örnekleri böyle bazı olaylar vuku buldukça daha net anlaşılabilir. Üzerine düşünülürse. Mesela buna bir örnek. Bir insan akrabandır, arkadaşındır, dostundur, ahbabındır. Senden borç para ister veya senden bir şeyi emanet ister. Bilirsin ki o vereceğin şey onun zararınadır. Onu harama kullanacaktır. Ve onu reddedemezsin, yok diyemezsin. Veya onun kendisine bir zarar getirecektir bu olay. Haram olmasa bile o kullanma neticesinde ona bir haram veya zarar gelecektir. Bir harama düşecektir veya zarara uğrayacaktır. Böyle bir durumda ona o şeyi vermemek için mesela elinde bir şey yok demen. Veya cebini gösterip işte para yok, haram yok demen. Veya efendim buna benzer sözler söyleyerek onun böyle bir şeyim yok elimde, mümkün değil anlaması ama senin kastettiğin başka bir şey. Bu şekilde söylenen şeylere tevriye deniyor. Evet. Maksada ulaşmak için, güzel maksatları elde etmek için başka bir yol yoksa bu durumda yalan söylenebilir. Birisi bir başkasını öldürecek veya ona büyük bir zarar verecek ve o da ondan kaçıyor. suçu günah olmadığı halde ondan kaçıyor. Böyle bir durumda o Müslümanın yerini söylememek evladır. Yanında olsa bile, kanatlarının altında olsa bile o Müslümanın yerini söylememek gerekir. Çünkü burada yalan söylemek farz olur. Onu ortaya çıkartırsa ortaya çıkacak zarar, ziyan, haram daha büyüktür. Bir de bir kişi kendisinden alimlerin söylediğine göre bir malı, özellikle emanet bir malı gasp etmek isterlerse, almak isterlerse onun olmadığını söylemek, yani olduğunu değil de olmadığını söylemek, yalan söylemek de emaneti ihanet etmemek kısmından ve o senin tazmin edemeyeceğin bir şeyse böyle bir durumda yalan söyleyebilir diyorlar. Ama asıl olan cevaz verilen yerler dışında tevriye yapmaktır. Tevriye yapılarak iş savuşturulursa bu çok daha evla ve yerinde olur ve şüpheli şeylerden de sakınılmış olur. Evet, Allah Azze ve Celle'den temennimiz, isteğimiz bizleri dost doğru kullarından yapsın. Amin. Lehine de aleyhine de olsa daima sadakati gözeten, doğruyu araştıran, doğruya sarılan sıddıklardan yapsın. Bizleri katında sadıklardan yapsın Azze ve Celle. Yalanın hiçbir türüne ulaşmayan, hiçbirine muhatap olmayan kullarından yapsın. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين